جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا, اشارات ختم ہو گئے, عبارات مٹ گئیں, علوم فنا ہو گئے, احوال بھی نہ رہے اور ہمیں فائدہ نہیں دیا, مگر ان رکعتوں نے جو ہم سحر کے وقت ادا کرتے تھے بس بارگاہ خداوندی میں وہی کام آ گئیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ توفیق دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی راتوں کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کیا کریں. رات کو نماز پڑھنے کے زبردست فضائل ہیں, اور اس وقت تو الحمدللہ عزوجل ہمیں ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں بھی حاصل ہیں, اور سحری کے لیے ایک تعداد اٹھتی بھی ہے, سب رات جاگتے تو نہیں ہیں, اٹھتے بھی ہیں. اب اٹھ کر کیونکہ آپ نے عشاء اگر پڑھ لی ہے, عشاء بھی پڑھ لی ہوگی, عشاء تراوی پڑھ کر ایک تعداد سو جاتی ہے, تو جب اٹھیں تو تہجد کا بہترین موقع ہے. اٹھتے ہی سحری کے دسترخوان تک اپروچ کرنے کے بجائے اگر 2-5 منٹ لگیں گے, اگر آپ 2 رکعت صرف تہجد کی ادا کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں, کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. رات کو نماز پڑھنے اور وہ بھی تہجد جیسی صلاۃ اللیل رات کی نماز پڑھنے کے ثواب کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. جو سوتے ہیں وہ اللہ کرے کہ یہ ایسی عادت ہو جائے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی پھر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی عادت نصیب ہو جائے. کاش. حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں. وہ ایک روز روزہ رکھتے اور ایک روز افطار کرتے, یعنی بغیر روزے کے رہتے تھے, اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے. وہ نصف رات تک سوتے, تہائی رات میں قیام کرتے تھے, اور پھر رات کے آخری چھٹے حصے میں سو جاتے تھے. اب میں اس کو آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. رات کی جو تقسیم ہے, مطلب یوں سمجھیے کہ رات 6 گھنٹے کی ہے, تو اس کا نصف آدھا ہاف 3 گھنٹے ہیں, تو آپ 3 گھنٹے سو کر پھر اٹھ جائیں اور تہائی رات نماز پڑھیں, 6 گھنٹوں کی تہائی 2 گھنٹے, تو یوں مطلب کہ آپ 2 گھنٹے نماز پڑھیں اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جائیں, اور 6 گھنٹے کا چھٹا حصہ 1 گھنٹہ ہے, بس آپ 1 گھنٹہ سو کر پھر نماز فجر کے لیے اٹھ جائیں. یہ ایک تقسیم ہے. اگر چاہیں تو یوں بھی کر لیں کہ رات کا ایک حصہ نیند میں, اصل میں ہمیں رات جاگنے والے لوگ, اگر رات ہم فضولیات والے سارے کاموں کو چھوڑ دینا اور عشاء کی نماز کے بعد جو اگر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں تو جو مدنی کاموں کے جو انداز ہیں طریقے کار ہیں اس میں 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جانے کا مدنی انعام بھی ہے. مدنی مطلب دعوت اسلامی کی طرف سے یہ ترکیب ہے, جو بھی ہمارے مدنی چلے کے ناظرین ہیں, اگر آپ کے گھر کے کوئی افراد بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں تو رات عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جانا یہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے اسلامی بھائیوں کے لیے. اور اسلامی بہنیں جو مدنی کام میں مصروف ہوتی ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے جہاں بھی رہتی ہیں, دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہو جائیں. اگر ہم رات جلدی سونے والے بن جائیں, فضولیات لغویات سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں, مقصد کی طرف آ جائیں. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, ہم خالق کی بارگاہ میں حاضری کا کتنا ذوق و شوق رکھتے ہیں اور اس کے مخلوق کی طرف اٹھنے بیٹھنے اور حاضری کا ہمارا کتنا ذوق و شوق ہے, اس کا آپ بھی غور کر لیں, میں بھی غور کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق و شوق عطا فرمائے, عبادت کی عادت ہو جائے, نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے, اور وہ بھی سحر کا وقت. یہ بڑا بابرکت وقت ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت سیدنا ابو امامہ یا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کون سی دعا زیادہ مقبول ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا. اب جیسے فرض نماز ہماری ختم ہوتی ہے نا, اس وقت دعا جو ہوتی ہے نا, ایسا مدینہ مدینہ وقت ہوتا ہے یہ دعا کے قبولیت کا. کئی لوگ ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہیں فرض کا اور نکل جاتے ہیں. آپ اب بھی اللہ تعالی کی فرما برداری, آپ نے اللہ کی رحمت سے کی, دو چار فرض تین فرض ادا کیے, ہاتھ اٹھا دیں, اے اللہ میں ابھی تیرے حکم پر نماز کے لیے حاضر ہوا, فرض نماز ادا کی ہے, یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے, اللہ مجھے یہ عطا کر دے, اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے. مختصر دعا کرنی ہوتی ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور تو بہت قبولیت دعا کا وقت. اور سحر کا وقت, سحر کا وقت اتنا پیارا وقت ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اور ان کی جو خصوصیتیں بیان کی ہیں کہ وہ ان میں کیا کیا اوصاف ہیں, تو ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے, مستغفرین بالاسحار, یہ قرآن پاک میں ہے, مستغفرین بالاسحار, اور سحر کے وقت اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ربنا اننا آمنا, اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار, یہ ان کی دعا قرآن پاک میں لکھی گئی ہے. ربنا اننا آمنا, یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے, وغفر لنا ذنوبنا, تو ہماری مغفرت کر دے, ہمارے گناہ معاف فرما دے, وقینا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کیسی دعا ہے! اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا ذوق, نماز کا شوق, عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق, علم دین سیکھنے کا ذوق, علم دین سیکھنے کا شوق, مطالعے کا شوق, یہ کریں, رات میں اٹھ کر تلاوت کریں, رات میں اٹھ کر مطالعہ کریں, فرض علوم اگر آپ کے گھر میں کتابیں ہوں تو ان کو حاصل کریں. بہت ساری جہالت ہمارے گرد ہے, ہمارے بہت سارے ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں علوم آتے ہیں, حقیقت بنیادی علوم ہمیں آتے نہیں ہیں, آسان اردو میں بلکہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ مقتت المدینہ نے ہمیں کتابیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں, پبلش کی ہوئی ہیں. آپ لے تو صحیح, رکھیں, ذوق و شوق پیدا کریں عبادت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے مطالعہ کریں, اللہ کی عبادت کریں, اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مناجات افطار کا وقت ہے, ابتدان ہم دعا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مریض بھی ہوتے ہیں, پریشان حال بھی ہوتے ہیں, دکھی بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, قرض دار بھی ہوتے ہیں, طرح طرح کے پریشان حال بھی ہوتے ہیں, اور پھر سب سے بڑی پریشانی ہمیں گناہوں کی لاحق ہے کہ گناہوں کا مرض چھوٹے نہیں چھوٹتا. اب تو رحمت کا عشرہ بھی بس اب آج نواں ہے, کل دسواں روزہ, کل آخری روزہ ہے عشرہ رحمت کا, تو آئیے اپنے رب سے اس کی رحمت کا, اس کے فضل کا, اس کے کرم کا سوال کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا کے آغاز سے پہلے ایک وضاحت کر دوں، آج 10 رمضان المبارک جو شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تراویح کے فوراً بعد کم و بیش 9:45 بجے شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے کہ مدنی چینل کو انشاءاللہ 4 سال پورے ہو جائیں گے. دنیا بھر میں انشاءاللہ یہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا سلسلہ ہوگا، مدنی چینل پر بھی یہ انشاءاللہ فیضان مدینہ سے براہ راست نشر کریں گے. تو جو جو باب المدینہ کے ہیں ان کو چاہیے کہ جلدی جلدی اپنے یہاں سے قافلے بنا کر، ترکیب بنا کر فیضان مدینہ میں آ جائیں، یہیں عاشقان رسول کے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کریں، اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله يا الله يا رحمان يا رحيم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کی حاضری قبول فرما یا ارحم الراحمین، اشر رحمت کا واسطہ ہم پر، رحم و کرم کی بارش برسے یا رب کریم. تیرا جو بندہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے مولا، تو اسے مغفرت و بخشش کے پروانے سے مالا مال فرماتا ہے. اے رب کریم، ہم نے اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا، آنکھیں بھی گناہگار، کان بھی گناہگار، رواں رواں گناہگار ہیں، سوچے بھی اچھی نہیں آتی، دل میں بھی برے برے خیالات آتے ہیں. اے اللہ، تجھے اشرہ رحمت کا واسطہ، ہماری بری عادتیں دور فرما دے، ہمارے گناہوں کے امراض سے ہمیں شفا عطا فرما دے یا رب کریم. طرح طرح کے پریشان حال، دکھی بیمار، غم زدہ، بیماریوں سے لاچار، بے بس بے کس، تنگ دست، بے روزگار، بے اولادی کا شکار، طرح طرح کے پریشان حال تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں تیری رحمت پر نظر لگائے، ٹک ٹکی باندھے حاضر ہیں یا رب کریم. تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے، ہمارے برے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، لاج رکھ لے گناہگار کی، بولا لاج رکھ لے اس گناہگار کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، آج بنتا کھلے حشر میں، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر عارف صدا کے راضی ہو جا, عفو کر آ رے صدا کے لیے راضی ہو جا, یہ کرم ہو گا تو جنت میں رہوں گا یا رب, یہ کرم ہو گا تو جنت میں رہوں گا یا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب, ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب, کہ بخش ہماری ساری خطا عطا برسا دے, رحمت کی برکھا اللہ برسا دے, رحمت کی برکھا اللہ برسا دے, رحمت کی برکھا یا اللہ, میری جو میری جھولی بھر دے یا اللہ, یا رحمان یا حنان یا منان, بخش دے بخش وہ کا صدقہ اللہ, بخش دے بخش وہ کا صدقہ اللہ, بخش دے بخش وہ کا صدقہ یا اللہ, میری جولی بھر دے یا اللہ, میری جولی مر دے یا اللہ, میری جولی مر دے یا اللہ, میری جولی مر دے, فضل کر رحم کر تو عطا کر, فضل کر رحم کر تو عطا کر, اور معاف خدا ہر خطا کر, واسطہ فرج تر پاک کا ہے، واسطہ فرج تر پاک کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قبر میں مجھ کو تر حال لٹا کر چل دیے سارے برادر، قبر میں مجھ کو در حال تاک چل دیے گائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، قبر میں مجھ کو در حال تاک چل دیے ہائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اشرائے رحمت کبا سیتا اشرائے رحمت گوا سیتا بندے، کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب، مسلمان ہے عطا تیری عطا سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی